إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Allah subhanahu wa ta'ala anasema tumemuumba mtu katika umbile zuri sana. Ndugu zangu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na neema zake amemuumba mwanadamu katika umbile zuri zaidi kuliko kiumbe kingine. Kila kiungo Allah subhanahu wa ta'ala amekiweka mahali pake munasib. Walidhalik Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wanaume kwa umbile lao maalumu, akawaumba wanawake kwa umbile lao maalumu. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wanaume sifa maalumu na pia amewapa wanawake sifa zao maalum. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala amewapa wanaume mavazi yao na kuwapa wanawake mavazi yao. Kila mmoja katika sampuli hizi mbili Allah subhanahu wa ta'ala ameumba tofauti na mwingine, na kila kitu amekihusu kwa mwingine kuliko mwingine. Ndugu zangu Waislam, mtu anayefanya kinyume, mume akafanya kinyume akajifananisha na mke, na mke naye akafanya kinyume akajifananisha na mume, inamshukia laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fi sahihain min hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. Mtume anasema Allah amewalani wanaume wenye kujifananisha na wanawake, na pia Allah amewalani wanawake wenye kujifananisha na wanaume. Kwa hiyo mwanamume ana sifa zake, mwanamume ana mambo yake maalumu yeye, na wanawake nao wana mambo yao maalumu. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Wanaume ni wasimamizi wa wanawake. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, wanaume ni wasimamizi wa wanawake Al-Imam Sa'di rahimahullah akifasiri aya hii, qala rahimahullah biilzamihinna bihuquqillahi ta'ala wa kaffihinna 'anil mafasid. Wanaume ni wasimamizi wa wanawake kwa kuwalazimisha na haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaume wana haki ya kuwalazimisha wake zao huququllah watekeleze haki za Allah subhanahu wa ta'ala, minas salati wa ghairiha. Lakini pia Ash-Sheikh Sa'di rahimahullah yaqul wa bil infaqi ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa qawwamuna 'alayhinna bil infaq was-sukna wal-maskan aw al-malbas. Wanaume pia ni wasimamizi wa wanawake katika mambo ya chakula, mambo ya mavazi, mambo ya nyumba. Thumma bayyana Allahu sababa almujiba liqiyami ar-rijali 'ala an-nisaa. Ash-Sheikh Sa'di anasema kisha Allah akabainisha sababu inayofanya wanaume wao wawe wasimamizi wa wanawake. Qala bima anfaqu min amwalihim bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. Kwa vile Allah amewafadhilisha wanaume baadhi yao kuliko baadhi nyingine, wanaume ndio watawala, hakuna mtawala mwanamke katika Uislamu. Alwilayat mukhtassatun birrijal, an-nubuwa warrisala mukhtassatun birrijal, utume ni wa wanaume, hakuna mtume mwanamke. Bali baadhi ya ibadat zinawahusu wanaume peke yao, sio wanawake. Ibadatul jihad ni ibada khasa kwa wanaume, hakuna mwanamke aliyekwenda katika jihadi ya maadui wa makafiri na Waislamu wakapigana kuna mwanamke sahabia, la hasha. Ni ibada khasa kwa wanaume. Salatul jumaa ni khasa kwa wanaume. Wa hakadha bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Pia wanaume ni wasimamizi wa wanawake kwa sababu ya mali wanazozitoa kuwapa wanawake, mahari na nguo na chakula. Yote haya ni mambo ambayo yanawahusu wanaume kuwapa wanawake. Kadhalika kuna mambo mengine wamepewa wanaume hawana wanawake, asabr waljalad na mambo mengine. Haya ni ya wanaume ambapo hawana wanawake. Idhan, katika mambo ambayo wanaume wanatakiwa wawasimamie wanawake, annafaka ni chakula. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi hadithi ibn Umar radiyallahu anhuma yaqul سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Kila mmoja katika nyinyi ni ra, ni mchungaji, na kila mmoja ataulizwa siku ya kiyama kuhusu raia wake. Al-imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi, kiongozi, kiongozi ni ra, ni mchungaji, na ataulizwa kuhusu raia wake. Je, amewaendesha raia wake na kuwachunga raia wake kwa uadilifu au aliwadhulumu? Warrajulu ra'in fi ahli, mwanamume naye ni ra, ni mchungaji kwa ahli zake, mke wake, watoto wake, mume ni mchungaji wao. Yeye ndo anayetakiwa awahimize kila jambo la kheri na awakataze kila jambo la shari. Warrajulu ra fi ahli wa mas'ulun 'an ra'iyati, na yeye mume ataulizwa kuhusu wale raia wake anaowachunga nyumbani. Je, amewachunga vizuri, akawahifadhi vizuri, akawapa chakula vizuri kiasi cha uwezo wake? Wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha, na mwanamke naye pia ni mchungaji katika nyumba ya mume wake, na ataulizwa kuhusu hivyo anavyovichunga. Mwanamke ataulizwa, mwanamke ni mlezi wa watoto, ataulizwa, watoto wako je, uliwalea vizuri malezi ya Kiislamu? Je, uliwalea vizuri, hukuwanyanyasa watoto wako? Je, uliwahifadhi watoto? Je, mali za mume wako ulizihifadhi vizuri pale nyumbani? Walmar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha walkhadimu ra'i wa mas'ulun 'amma walkhadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun 'an ra'iyatiha. Alkhadim ra', mtumishi, mfanyikazi wa nyumbani ni ra', ni mchungaji. Fi mali sayyidihi, katika mali ya yule bwana wake aliyemtumisha pale nyumbani. Wa mas'ulun 'an ra'iyati, na mtumishi huu naye pia atakwenda kuulizwa mali ile aliichunga vizuri ya yule anayemtumisha pale nyumbani, au alikuwa akiibaiba kila siku? Mtume akamalizia, fakullukum ra' wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, kila mmoja katika nyinyi ni mchungaji na ataulizwa kuhusu raia wake siku ya kiyama. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, mume ana uwajibikaji katika nyumba yake. Mume ana ulazima wa kutoa chakula nyumbani kwake. Mume ana ulazima wa kuiangalia nyumba yake, kumpa nguo mke wake na nyumba mke wake, kiasi cha uwezo wake, kiasi cha uwezo wake chakula hicho, kiasi cha uwezo wake mavazi hayo, kiasi cha uwezo wake nyumba hiyo. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra. Kila mwenye uwezo atoe nafaka kulingana na uwezo wake. Kama mtu ana uwezo mkubwa, atoe chakula kulingana na uwezo wake mkubwa. Kama mtu riziki yake imekuwa ni ndogo, atoe kiasi cha uwezo wake. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Allah ataweka wepesi, atajalia wepesi baada ya uzito. Lakini ni lazima mume asimamie mambo haya: chakula, mavazi, nguo. Ndugu zangu Waislamu, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah aliulizwa masala haya: je, mume ana ulazima wa kumpa chakula mke wake? Sheikh rahimahullah faajaba qailan, yajibu ala al-insan an yunfiqa ala ahli ala zawjatihi wa waladihi bil ma'ruf wa in kanat az-zawjatu ghaniya. Ni lazima mume atoe nafaka, chakula kwa ahli zake, mke wake, watoto wake, bil ma'ruf, kiasi cha uwezo wake. Wa in kanat az-zawjatu ghaniya, hata kama mke ni tajiri, hata kama mke ameajiriwa, hata kama mke anafanya kazi, ana mali, lazima mume ndiye mwenye jukumu la chakula cha mke wake. Hakadha al-Islam. Ndugu zangu Waislamu, nikisema hivi ni kwamba kuna dhahira inatokea, kuna dhahira inatokea hususan hapa katika mji wetu huu. Kuna baadhi ya vijana wa Kiislamu wanatafuta wanawake wanaofanya kazi, wasichana wanaofanya kazi ndio wanaotaka kuwaoa, wakiwa na hoja ya kwamba wanataka msaada kwa msichana yule, akimuoa mke wake atamsaidia kimaisha, maisha ni magumu. Lakini lengo lao si msaada kwa mke yule, lengo lao ni kumkandamiza yule mke. Baada ya kumuoa, jukumu la chakula na nguo ni lake yeye mke huyo. Hakadha yafaalun, hivi ndio wanavyofanya. Wanauliza msichana amesoma, je, anaweza kumsaidia kimaisha? Anafanya kazi msichana, ndio wanayomtaka msichana huyo. Halafu majukumu ya chakula, majukumu ya nguo ni yeye msichana. Hivi ndio wanavyofanya. Ndugu zangu Waislamu, angalieni waume wa kuwapa binti zenu. Kilijanga lipo kwa baadhi ya wavulana. Ndugu zangu Waislamu, haitoshi kwamba mume anampenda mke. Lengo lao ni kwamba yule mke akishamuoa, mke ataingia mahaba kwa mume, kwa hiyo chakula atatoa yeye mke, nguo atatoa yeye mke, kwa sababu ya mapenzi yamemzidi msichana yule kwa mume wake. Ndugu zangu Waislamu, jambo hili limesababisha ndoa nyingi kuvunjika. Wasichana wanaomba talaka, wengine wanafanya hola, wanajivua ndoa zao kwa sababu ya wanaume hao hawasimamii majukumu yao, wacha ya nguo, licha ya nguo, hata chakula. Mume anasinda kazini, anadai kwamba ana kazi nyingi, harudi nyumbani mpaka usiku, akirudi analala. Jukumu la chakula eti limemuondokea ni mke sasa hivi. Ndugu zangu Waislamu, wewe mvulana rajul, unakwenda vipi kutaka mke, kuposa mke, na unasema mke akusaidie kimaisha? Wewe kweli ni rajul? Mke akusaidie kimaisha, pambana mwenyewe, jitahidi mwenyewe, ujikimu kimaisha. Wewe una jukumu la kumpa chakula mke wako, wewe una jukumu la kumpa nguo mke wako, wewe una jukumu la kumpa nyumba mke wako, sio mke akusaidie. Ndugu zangu Waislamu, vijana, ittaqullah ayuha shabab, mcheni Allah. Mke atakusaidia vipi kimaisha? Wataka mke atoke, wewe unatoka unakwenda kumtafutia kazi mke wako, unamtafutia kazi kwa wanaume maofisini. Hii akili kweli? Hii ni akili hii kwenu? Mke wako unamtafutia kazi kwa wanaume wenzako makazini, eti yakusaidie kimaisha? Atakusaidia mengi huyo, atakusaidia mengi, sio chakula peke yake, mengi atakusaidia. Kwa hiyo vijana, angalieni, pambaneni kimaisha, mjikimu kimaisha, mtekeleze nyumba zenu, muhifadhi nyumba zenu, mualishe wake zenu na muavishe wake zenu bil maruf, lakini sio kutegemea kwamba eti mke akusaidie kimaisha. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Waume ndio wanaosimamia majukumu hayo yote, sio mke. Hata kama mke ameajiriwa, hata kama mke ni tajiri, wewe mwanamume una jukumu la kumpa chakula, wewe mwanamume una jukumu la kumpa mavazi, wewe mwanamume una jukumu la kumnunulia nyumba au kumkodishia nyumba akaishi vizuri. نسأل مولا سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.